Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wow! Teraz w Deichmann rabat nawet 50% na setki artykułów. Tak, tak! Setki artykułów za pół ceny. I taki Black Week to ja rozumiem. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Środa, 27 listopada, minęła 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Areszt dla wychowawcy z ośrodka w Jerzmanicach. Prokuratura zarzuca mu znęcanie się nad podopiecznym. Kilkadziesiąt zawiadomień do prokuratury w związku z nieprawidłowościami w spółkach Skarbu Państwa. To efekt audytów. Po deklaracji ministrów w sprawie ekshumacji w Ukrainie prezydent Andrzej Duda liczy, że słowa przejdą w czyny. Wychowawca z ośrodka wychowawczego w Jerzmanicach na Dolnym Śląsku najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd w Złotoryi. Jacek T. odpowie za znęcanie się nad podopiecznym 14-latkiem. Więcej o tym Andrzej Andrzejewski. Sędziowie nie mieli wątpliwości, że znany i do niedawna ceniony pedagog powinien zostać w areszcie. Film z kamery monitoringu zainstalowanej w poprawczaku nie pozostawia miejsca na spekulacje. Na kolejnych kadrach widać, jak mężczyzna bije drobnego nastolatka po głowie, szarpie go, kopie. To właśnie po takich akcjach, bo według prokuratorów było ich kilka, chłopiec targnął się na swoje życie. Zdaniem lekarzy jego stan jest bardzo ciężki. Konwojowany na salę rozpraw Jacek T. nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, unikał nawet kontaktu wzrokowego. Wychowawcy grozi 15 lat więzienia. Około 50 zawiadomień do prokuratury i prawie 100 członków zarządów spółek Skarbu Państwa bez absolutorium. To efekt audytów w państwowych spółkach. Analizując nieprawidłowości w poszczególnych firmach, można zauważyć powtarzające się schematy, informuje minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski. Pierwsza kategoria to jest megalomania i niekompetencja. Podejmowanie gigantycznych projektów inwestycyjnych, często bez uzasadnienia, bez analiz, które albo się kończyły tragicznie wielkimi stratami, jak na przykład Ostrołęka, albo wytworzyły gigantyczne problemy dla spółek. Druga kategoria nieprawidłowości to jest wykorzystywanie spółek i władz w spółkach dla własnych, partykularnych korzyści. W przyszłości nadużycia ma wyeliminować opracowany kodeks dobrych praktyk, który będzie obowiązywał w państwowych spółkach. Prezydent Andrzej Duda wskazuje także na swoją rolę w potencjalnym rozwiązaniu kryzysu wokół ekshumacji w Ukrainie. Wczoraj szefowie MSZ Polski i Ukrainy we wspólnej deklaracji uznali, że nie ma już przeszkód do prowadzenia przez nasz kraj prac ekshumacyjnych i poszukiwawczych. Odwiedzający Armenię Andrzej Duda mówił w Erywaniu, że ma nadzieję, że słowa przejdą w czyny. Każdy sukces będzie miał pewnie wielu ojców. Ja bez rozgłosu, bardzo spokojnie, bez robienia wokół tego wielkiej wrzawy medialnej, rozmawiam na ten temat przede wszystkim z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Z satysfakcją patrzę na te ostatnie wypowiedzi oficjalne strony ukraińskiej. Mam nadzieję, że proces będzie się dalej toczył. Polska od lat domaga się ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Nie jeżdżą pociągi na linii Terespol-Biała Podlaska na Lubelszczyźnie. Na stacji Małaszewicze Południowe zderzyły się 2 lokomotywy pociągów towarowych. Zablokowane są tory, po których kursują pociągi pasażerskie. Ruch jest wstrzymany, przewoźnicy organizują komunikację zastępczą. Skład nowej Komisji Europejskiej zatwierdzony przez Parlament Europejski. 370 deputowanych głosowało za, 282 przeciw, 36 wstrzymało się od głosu. Nowa komisja, na której czele na drugą kadencję stanie Ursula von der Leyen, rozpocznie pracę 1 grudnia. Przedstawiciel Polski Piotr Serafin zostanie unijnym komisarzem do spraw budżetu, zwalczania oszustw i administracji publicznej. Zwycięzca pierwszej tury wyborów prezydenckich w Rumunii już nie chce wyjścia kraju z NATO i Unii Europejskiej. Wcześniej wielokrotnie to deklarował. Większość sił politycznych w kraju zarzuca mu ekstremizm, sympatię do Putina i rumuńskiego ruchu faszystowskiego. Choć rumuńskie media odnalazły wiele kontrowersyjnych wypowiedzi Kalina Georgescu, on sam mówi, że to manipulacja. W oświadczeniu internetowym, w którym jak zwykle wystąpił z żoną, powiedział, że atak na niego nasilił się w ciągu ostatnich 48 godzin, czyli od momentu, gdy stało się jasne, że wygrał pierwszą turę. No do reskie średnie. Nie chcę wyjścia z NATO. Nie chcę też wyjść z Unii. Nie możemy tam jednak tylko klęczeć. Musimy bronić swoich interesów, a nasza konstytucja musi być ponad prawem unijnym, powiedział Kalin Georgescu. Żona Georgescu, Christela, próbowała odeprzeć zarzuty, że kandydat mieszka i prowadzi kampanię z Austrii. Oświadczyła, że wraz z mężem 3 tygodnie temu kupili dom w Rumunii. Piotr Piętka, Polskie Radio. Na 10 milionów koron, czyli ponad 1,5 miliona złotych, oszacowano wstępnie straty po wczorajszym pożarze w Teatrze Narodowym w Pradze. Ogień nie objął sceny ani widowni. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, choć wykluczono podpalenie. Ogień pojawił się w pomieszczeniu technicznym i poprzez szyb instalacyjny przedostał się na inne kondygnacje. Według dyrektora Teatru Narodowego Jana Buriana znacznych szkód udało się uniknąć dzięki szybkiej interwencji strażaków. W momencie wybuchu pożaru w budynku znajdowali się wyłącznie pracownicy. Około 100 osób ewakuowało się jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Jedna z nich miała objawy lekkiego zatrucia dymem, ale nie wymagała hospitalizacji. Ufundowany przez naród czeski neorenesansowy gmach spłonął w 1881 roku, jeszcze przed oficjalnym otwarciem. Wkrótce odbudowano go dzięki kolejnej ogólnonarodowej zbiórce. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej w Katowicach 9 stopni, w Legnicy 8, w Łodzi, Krośnie i Koszalinie 7, a w Suwałkach 4. I do tego pochmurno. Miejscami przelotne opady deszczu, nad morzem i w Sudetach porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Taki oto klasyk lat 80. otwiera nasze spotkanie w drugiej godzinie audycji tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Mariusz Owczarek. Zespół Eurythmics, album Touch, 1983 rok, listopad, a dokładnie 14 listopada. To wtedy ukazała się ta płyta Here Comes the Rain Again. Na otwarcie drugiej odsłony dzisiejszego spotkania w Trójce po 13 w audycji Tu Myśliwiecka 357. 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony, na zgłoszenia tych piosenek, które dobrze brzmią na naszej antenie. I tak się to wszystko układa dziś w audycji, że po klasyku lat 80. mamy coś nowego. To dziś miał premierę nowy utwór zespołu Trupa. To jest zapowiedź ich epki. Epka Mourners ukaże się 21 lutego 2025 roku, a utwór nosi tytuł Sister Ray. Program Trzeci Polskiego Radia. Track. taka popołudniowa para nam się zrobiła muzyczna. Trupa Trupa, Sister Ray i Canons Sweeter w audycji Tu Myśliwiecka 357. Przypomnę Państwu, 22 i 7 trójek. Czekamy na zgłoszenia telefoniczne tych utworów, które dobrze nam brzmią w trójce o tej porze. I zaglądamy do muzycznego kalendarza. Dziś urodziny ma Karim Martusewicz, podpora zespołu WW. Basista, kompozytor, aranżer. Karimie, wszystkiego najlepszego. Najlepsze życzenia, najcieplejsze myśli przesyłamy z Myśliwieckiej 357. Kamiennym sensem, o zapachu, który niczego nie przypomina, niczego nie płoszy, nie budzi pożądania. Wypełniony dokładnie kamiennym sensem, o zapachu, który niczego nie przypomina, niczego nie płoszy, nie budzi pożądania. Jego zapał, jego chód są słuszne i pełne są godności. Czuję stale ciężki wyrzut, kiedy trzymam go w dłoni. I feel the life in stone. Ignite the life in bones. Shine light on the unknown. So bright it changed the tone. On the world that we think we see and the people that we think we be. You can't leave when it's time to be free. I just wanna be me before I turn to debris. When my dreams fall away to sea. Yummy kiss. Mold me like clay. Yummy kiss. Wash me away. Yummy kiss. I will return to you. Yummy kiss. Kamyk jest stworzeniem doskonałym, samemu sobie równy, pilnujący swych granic. Ciało jego szlachetne, ciepło, fałszywe przenika. Kamyki nie dają się oswoić. Do końca będą na nas patrzeć. Okiem spokojnym, bardzo jasnym. Karim Martusewicz, dzisiejszy jubilat i przyjaciele z płyty Herbert z 2009 roku. 22,5 minuty po 13 w audycji Tu Myśliwiecka 357, zespół Kim Nowak. Pościelach lepił się do rąk,

od ćwierć wieku. Nowe nagrania Franz Ferdinand można rozpoznać natychmiast. Podobnie jest z Night or Day, drugim singlem zapowiadającym szósty album studyjny pierwszego wielkiego zespołu XXI wieku. Human Fear ukaże się 10 stycznia przyszłego roku po prawie 7 latach od dość przeciętnego Always Ascending. Czarno-biały teledysk zrealizowała krajanka najpopularniejszych szkockich rockmanów Ryana Nomen Omen White. Sometimes it's every night I can be irascible or proud. Then we can be predictable. We turn to face each other. We turn to test each other. But we lean against each other. Drugi singiel Kati, zapowiadający jej drugi album, nosi tytuł Wszystko jedno. O ile poprzedni listopad kontynuował linię debiutanckiego albumu Przestrzeń, nowy pokazuje inny kierunek, szczególnie w warstwie rytmicznej. Poprzednia płyta dała Kati nominację do Fryderyka w kategorii debiutu, bestsellera Empiku jako odkrycie roku i udział w kampanii Spotify Equal. Artystka jest w tej chwili w wyprzedanej prawie w całości trasie Tytoni Kadzidła. Koncert promocyjny w Warszawie w najbliższą niedzielę. A ja zapraszam Państwa na pierwszą trójkę, jak zwykle w piątek, jak zwykle o 19. Mówił Piotr Mec, do usłyszenia. To ja jeszcze dorzucę coś od siebie z podziękowaniem dla Piotra Meca, jak zawsze, za porcję nowości. Mój faworyt od lat także jest w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Utwór nosi tytuł People Watching. A on to Sam Fender. I used to feel it was a war. Tytułowa piosenka z nowej płyty Sama Fendera, People Watching, już czeka na Państwa w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Głosowanie jak zawsze do piątku, do 12. Kolejne notowanie po 19 w piątek przedstawi Państwu Piotr Metz. 22 i 7 trójek, telefon dzwoni. Państwo zamawiają te ważne piosenki. Zamawiam piosenkę zespołu Guns N' Roses, Sweet Child, dla mojego taty, który teraz jedzie w stronę Polski autostradą z Berlina. Dominika z Leszna. Dzięki, pozdrawiam. W liceum mieliśmy taki konkurs, kto dłużej wyciągnie aksla. Tak, u nas też był. I nigdy jakoś tak nawet... Były takie olimpiady ogólnokrajowe. Nawet na podium nie byłem w tym konkursie. Dobrze, że Agnieszka nie włączyła nam wcześniej mikrofonów. Michał Nogaś w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, ja przychodzę dzisiaj z szybkim zaproszeniem na spotkanie w Paśmie Ludzie po 23:00. Jest okazja, więc dzisiaj powtórzymy rozmowę ze wspaniałym człowiekiem, ze świetną osobą, która to ostatnio otrzymała, uwaga, nagrodę w ogólnopolskim plebiscycie musicalowych premier sezonu za reżyserię światła i wizualizację w przedstawieniu Six pokazywanym w warszawskim teatrze Syrena. Tą osobą jest Katarzyna Łuszczyk, która jest reżyserką świateł. To nie jest często rozpoznawana wciąż w Polsce profesja. Z uznawaniem pracy reżyserki... Niektórzy pewnie myślą, że te światła tak same sobie tam, chodzą, robią, prawda? Zmieniają się i tak dalej. Ale to jest ciekawy proces. Mhm. Pamiętam, że przez lata toczona była walka, mówiliśmy o tym na antenie Trójki lata temu, żeby nazwiska tłumaczy pojawiały się na okładkach książek w Polsce. To teraz wreszcie dostrzegana jest praca reżyserek i reżyserów świateł w teatrach. To nie chodzi o to, że ktoś stoi każdego dnia przy każdym spektaklu, mówi teraz świecisz tę osobę, a teraz inną, tylko chodzi o ten moment zaprojektowania maszynerii, jak to ma wszystko w czasie spektaklu działać. Kasia jest nieprawdopodobnie utalentowaną osobą. W tej chwili jest w Nowym Jorku i po raz kolejny przygląda się pracy reżyserów świateł na Broadwayu, bo inwestuje w siebie od lat po to, żeby jeszcze lepiej świecić w polskich teatrach, jest rozchwytywana. No a poza tym, po spektaklach, zawiera znajomości. Wiesz, kto na przykład jest kolegą Kasi? Będzie się można tego dowiedzieć z naszej rozmowy? Nie wiem. Paul Mescal, taki aktor. Teraz gwiazda światowego formatu. I inni. Niedawno spotkała na deskach Broadwayu Roberta Downeya Juniora. To nazwisko mogą państwo kojarzyć. I są to wszystko wypracowane przez nią znajomości, relacje i to się przydaje w jej pracy na co dzień. Więc dziś po 23:00 przypomnimy rozmowę z właśnie nagrodzoną, wspaniałą, wybitną reżyserką świateł w teatrze Katarzyną Łuszczyk. Zapraszam. A jeszcze przy okazji chcę powiedzieć, że tutaj dobrze, że Agnieszka nie otworzyła nam mikrofonu, ponieważ była dyskusja o tym, w jakim stroju i nie Adama Mariusz zapowie koncert z Piętego w niedzielę i okazało się, że ma dżinsową katanę. Nie wiem, co to znaczy. No i musiał zdradzić wszystko. Ale mogą państwo się przekonać. Na naszych mediach społecznościowych, w nich także trwa rozdawanie biletów. Można się do nas zgłaszać. Z miny Mariusza i z tego, jak mu się śmieją za kola, wnioskuję, że cieszy się na ten koncert. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Michał Nogaś, dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Zmarznięty staw, a w oczach zera twa, znajdziesz mnie. Tam, gdzie stłuczone szkło, zraniony ja. Tam, gdzie za brzydki dzień, głośny kocham cię. Tam, gdzie zmysłowy sen, narodzin piękny cud, obietnice z ust. Kosmos tak, kosmos tak, mocno wciąga nas. Wiem, że mogę stracić cię. Tam, gdzie w afekcie gniew pyłkane uwielbienie.